وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کی، دی آیتن کے اللہ تعالی ذکر کی، یہ واقعہ حال د مالدار مشرک او د غریب اغي حالت اللہ تعالی بیان ای. یا د مثال لپاره دا ضروری نه چی دا خامہ خادم موجودی د دو کسان دیم قولم پسرین دار چی نه دا واقعہ د شام د ملک کی راغلی دا رمل خارو پاغي کی واقعہ مختراغلی و او باج علماء کرام مفسرین دا غی نمونم بیان کړی دی د یو یهوزانو مو او د دویم پتروس نومو دا دو کسانو یو مالدار او دویم چره غریب دی. الله تعالی دا غی واقعا بیان ای اغه مالدار کوم کس یو اولاد زیات او مالونه زیات الله تعالی غی له باغونه ور کړیو میوه ور کړیو پسونه الله تعالی غی ته ور کړیو او اغه باغونه با میوه ور کولې په خطرې قبر نکمه پکې نه کاو او دغه سی دا غی پمین کی ولی بیدلی اغه بل غریب کوم کس یو نو اغه مؤمن مسلمان او اغه موحد کله چې دا ظالم خپل باغ ته ورغی نو دا خبره وکړه وې زما ګمان ناراضی چې چرته ودا ختم شي او د قیامت په واره کې زما عقیده نشته چې قیامت براشي اغه بل ورور مؤمن مسلمان او موحد اغه ته ډیر زیات نصیحت وکا وې دا سیموه وې ځان تخپل پیدایش رایت کا الله تعالی تر سره پیدا کړی او دا سیمه کوا شرک د الله تعالی سره مکو کنه دا باغ به د الله تعالی تبا کی دا باغ به ختم شي او په دې باغ کې چې را کوم او به دی الله تعالی به دغه باغ دا وب مو چې کی بس پاغه باندې عذاب راغه په باغ باندې ګرم سیلې پاغه باندې و چلی دله بس هغه باغ ختم شو او بیا افسوسونه کول ارمانونه کول. نو کله چې مالدار یو سره مشرک دی بيدینه دی نو الله تعالی پاغه باندې عذاب راولي او د دې زینا تزهید په دنیا بیانېږي په دریو طریقو باندې. دا اولنۍ طریقه ده د دنیا سره مینه محبت مکوئ کنه دا به سبب جوړ شي د شرک دپاره. د دنیا سره مینه محبت مکوئ کنه دا به سبب جوړ شي دپاره د انکار د باس بعد الموت بیا به سواله مرګ هم نه منئ قیامت به هم نه منئ. واضرب لهم مثال بیان کړي خلکو دپاره مثلا یو مثال رجلین د دوو سړو جعلنا لأحدهما چې ورکړیو مونږه یو تن دغه دواړو ته جنتین دوه باغونه من اعنابین د انګورو نه وخففناهما او چاپېره کړیو مونږه دغه باغونو نه بنخلین کجورې وجعلنا بینهما زرعا او پیدا کړیو مونږه په میند دغه باغونو کې زرعا فصل چاپېره انګور دي او دغه سیر کجور باغونه دي او په میند کې راغې فصل دی. کلتا الجنتین دغه دواړو باغونو اتتو کلها ورکوي باغې میوې خپلې ولم تظلم منه شیئا او نه کوموري دغه نه هیڅ شي دغه نه څه شي کومونه بلکې پوره پوره خپل میوي آمدنی به پوره پوره ورکوله. لم تظلم ظلم راضی په معنا د نقصان سره فتكونا من الظالمین کې تاسو ما معنا کړی و شی به تاسو د خپل حصے کومون کنه نو ظلم راضی په معنا د نقصان سره د خپل ځان نقصان به وکړي. تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده ولم تنقص من اكله شيء ولم تنقص من اكله شيء او نکه ماو دغه باغونو د خپل میونه هیڅ شي وفجرنا خلالها او بیولې مونږه په میند دغه کې نهر لره ولی الله تعالی دغه په میند کې روانې کړي وکانه له ثمر او هغه لره نورې آمدنی دي د دې کې ثمر نه مراد دغه باغ نه علاوه نور تجارتونه او نورې آمدنی هم ډېر زیاتې وي سپین زر سره در قسمه قسم میوي وغیرہ وغیرہ. فقال لصاحبه نو ویل خپل مرګری ته او یحاوره او هغه ور سره خبرې اړولې راړولې خبرې اترې کولې انا اکثر منکا د مالدار ویل زو زیات یم ستانه مالن په مال کې واعز نفره او زورور یم ستانه په ډله کې نفری می زیاتره زما نفرم زیات دی او دغه سی مال می هم زیات دی. ودخل جنته او ورننه او تاغه باغ پلته او هو ظالم لنفسه او حالدار چې د ظلم کوونکو په خپل ځان باندې په شرک ور سره یعنی دا مشرکو او بی دینه سره یو قالن دغه مالدار مشرک او بيدین ویل ما اظن ان تبی د هذه ابدا ما اظن ز ګمان نکوم ان تبی د هذه ابدا چې دا به چرته هلاک شي زما دا ګمان او وهم او خیال ناراضي چې دا به ختم شي داسېونه دا ختمیږي نه و ما اظن ساعه او ز ګمان نکوم ان قیامت مبارکی قائمتن د قائمیدون کی د قیامت مبارکی زما عقیده نشته چې قیامت براشي ولا اردت الى ربي اول خو قیامت نشتره، قیامت ز د قیامت تواره کی زما عقیده نشتره. بالفرض و تقدیر دا تاسو چوای کچرته بالفرض و تقدیر راشی، ولا اردتو الى ربی، او کو وګرد ولا شمه زخ په رب ته په قیامت کی، لا اجدن خیر منها منقلبا، او به ممزا خیرا غرا منها ردغ نه منقلبا، زیاده ورتلو. اول خو زه جنت، اول خو قیامت شته نه، خو که ته وی چې زه قیامت شته نو که زه قیامت ته لاړ شمه، لکه څرنګه چې دنیا کې الله تعالی په ما باندې مهربانۍ کړې دي، نو د دنیا مالداری دا سبب یې ګاڼه د عزت د قیامت. په قیامت کې هم زه دغسې په عزت باندې یم، په احترام باندې به یم. قال له صاحبه، ویل هغه ته هغه بل ملګري د هغه، تفسیر سمرقندی لیکلی دی، بل ملګری څوک؟ اخاه المسلم، اغه مؤمن مسلمان ورور چې اغه موحد، قیامت مبارک عقیده برابر وا. او هو یحابره، او اغه جواب ورکاو د تر دغه خبرو، او هو یحابره جواب یو تور کاو. تفسیر سمرقندی لیکلی دی، یکلمه و یعذه فی الله، د الله تعالی درزار پاره او تنشیت کاو. او هو یحابره یکلمه و یعذه فی الله، د الله تعالی مبارک، الله تعالی توحید مبارک اغه تنشیت کاو. نو سیو تویل اکفرت بالذی، آیا شرک کیا تا دا غزات سرا، آیا تا کبر کیا پا غزات بانی خلق کم ان ترابین چی پیدا کردی تر خاورینا، ثم من نطفتین، او بیا دا ساس کی رمانینا، ثم سواکا رجولا، او بیا برابر کردی تا رجولان سڑی، تا اللہ تعالی سن پیدا کردی تا سوچ پی کرو کدان تا چی تا سنگ پیدا شوی. لیکن نا هو اللہ ربی، لیکن زه خداوی ما، هو الله دغه الله تعالی رب زمانه، ولا اشرک بربی احد، او نشرک ما در خپل رب سره هیڅ څوک. زما عقیده خدا را چې زما رب الله تعالی زما رب دی، او د الله تعالی سره شریک نشته. ولولا اذ دخلت جنتک، ولی نو کله چې د داخل شری خپل ورننه وتری تخپل باغتا، نو قلت ویری به تا ما شاء الله، ما شاء الله بری ویلی هغه سکیږي چې الله تعالی غواړي، اغه سکیږي چې الله تعالی یو غواړي. نو بده کې اشاره سره ستا عقیده توحید ته کې اشاره شو لکنه، ماشاء الله کې عقیده توحید ده، اغه سکیږي چې الله تعالی یو غواړي. لا قوت الا بالله، نشتره قوت مگر په امداد د الله تعالی باندې، قوت نشتره مگر په امداد د الله تعالی باندې. انترانی کته ویني ما دره، انا اقل منک چې کم يم ستانه، مالن په مال کې اولاد په اولاد کې، دا این ترانی را شرط شو، نو جزار دیر پر حضب دا اغه با سر وای، نو پر آیت بانی با علا پویه گی. این ترانی که تاوینی مال را، انا اقل من که چیز کم یم من کستانا مالن پا مال کی و اولد و پا اولاد کی، نو فلا یزرونی ذالکا دغ با سر دیده که سرخا مخال گوی، که دا غوان لگوی نو بیا پا دیبانی نپویه گی، فلا یزرونی ذالکا، زما مالم کم دی او زما اولادم کم دی استانا، خو لیکن دا ما ته هیڅ نقصان نه راکی، زما عقیده برابر ده. فعصا، نو امید دی ربی چې رب زما ایوت یعنی رابه کی ما ته خیرا غورا من جنتی کستار باغنا، و یرسل علیها، او راو بلیگی اللہ تعالی ستا پا داغ باغ بانی حسبانا عذاب من سمای دی اسمان دا طرفنا، پا تصبح نو شیب داغ سعیدا زلقا میدان خوایا، بس ستا دا باغ با اللہ تعالی پا عذاب بانی تباکی دا بختم شی. دا خبر دا وکړه دا رجل مؤمن او کامل اعتماد او بروسه و په الله تعالی باندې. دیو جن حدیث کې راځي، صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، رب اشعث اغبر لو اقسم بالله لو اقسم علی لا ابره. الله تعالی فرمای، یو گرد آلوده انسانی او خړ پړ انسانی هغه په ما باندې قسم وکړي، الله تعالی وی زی په قسم کې بری کوم. نو دا خبر دا وکړه و ایت دا بدمعاشی کوا چې زما ډله زیاتره، زما مرګري زیات دي، زما باغونه زیات دي، خوستا په دې باغ باندې به الله تعالی دغه راولي، عذاب براولي دا وتبا کوي. په توس به هانو شی به دغه باغ سعیدن میدان دلقا خویا، مین هموار میدان بشید، او یوس به حما او او یا بشی او به دغه غورن جوري وچی پزمک کی، فلن تستطيع له طلبا، نو ته طاقت نه لري دغه درخکاره کولو، بیا به رخکاره کول نه شي. قرآن کریم کی پا سورة الملک براشی، این اصبح ماوکم غوراً فمیاتیکم بما این معین، که اللہ تعالی ستاسو دا او بچی ری تاسو دا پارا وچی کی جوری کی، نو بیاوی سوک راک کرکی. یو عالم بیان کهو در اللہ تعالی کتاب درسی کهو، دای وی یو کافر ویل وای زه به رخکاره کوم بیا کنه الله دې پټی کې زه به رخکاره کوم خو یو څه کویه په لسو غزو کې بشلو کې راځي بیا په زر کې راشي زر غزو به وکنم وای الله دې زمانه وچی کې جوړ دې کې زه به رخکاره کوم دا دوان سترګې ول الله تعالی وچی کړل دي په دې سترګو کې خوب دې سترګې لمدی دې ذکر سترګې دي کله چې سترګې وچ شول نو خبره بیا خلاص شول دا الله تعالی لونک یعنی زمکه هغه خلا پریک ده پر سترګ گیری ته وب پیدا کو دا واپس ته برابر ک نو هغه موحد ته خبر ورکړه او یصبح ما او یصبح ما او یا بشی وبد دغه باغ دغه زمکه غبرن جوری وچی پر زمکه پلن تو استطیع له طلبه طلبه نو هیڅ کس به تا طاقت نه لري دغه درخ کار کولو و وحیت به ثمره او راگیر کله شول مالون دغه په عذاب د الله تعالی کی او وحیت به ثمره فی عذاب الله تعالی د الله تعالی په عذاب کې دغه باغونه راگیر شول فاصبحن شروع شغه یقلب کفیه چمروړل خپل ورغوی علامه انفق پیها پاغه سبان چې خرج کړي او پاغه باغ کې هغه پاغه باغ کې چې څه خرج کړي نو دغه په واره کې بیا ورغوی مروړل او مګل ورغوی وهي خاویتن علی عروچها او هغه باغونه راغورځېدلې را پریوتې او علی عروشها په خپلو چتونو باندې ویقول او ویل هغه یا لیتنی های افسوس دیر مشرک بی ربی احدا چی ما شریک نوی گرده ولی دخ پدر رب سراحید سوکا نو دا آیت کارا دلیل پده بانده چی اغا سلی مشرکو اغا بیدینو او دا خبر اوکلا کاش ارمان که ما دا اللہ تعالی سر شرک نوی کرده نو دا غبر دیر ازیاد تغورا ولم تکن لهو فیعتون او نبوی در پارهید چی او دا لین سرونه من دون اللہ چی دا سر مدد کرده دا اللہ تعالی نسی و ما کان منتصره او نو دی بدلاخی سن که نی دا اللہ تعالی نا خپل بدلا غستله شولا الله نه بدلم نشو غستله او ډله هم نه معبودان باطلا اغه هم قدرت نه لري چې الله تعالی چې د الله تعالی نه چې د الله تعالی عذاب رضا نه لري کړو ولم تکل له فئاتن او نو دیو لپاره هیڅ د در لپاره هیڅ یو ډله ين سرونه هم من دون الله چې امداد کړو د سره د الله تعالی نه علاوه و ما کان منتصره او نو دی بدلا خسن کې د الله تعالی نه بدلای نه شو غستله د الله تعالی نه هنالک الولایت للہ الحق پا دی آیات کی اس بات دا اختیار دا اللہ تعالی دے اس بات دا تصرف دے اللہ تعالی دا پارا بس اغس کی گی چا اللہ تعالی اغواری هنالک الولایت للہ الحق پا دا سی وقت کی واک و اختیار دے اللہ تعالی دا پارا دے الحق یقینی اختیار صرف دا اللہ تعالی دا پارا دے و خیر ثوابا دا اللہ تعالی غور بدلی واردے و خیر عقبا او غور نتیجہ ورکا ان کے لیں وخير عقبه او دغ الله تعالی غورا انجام ورده چاته الله تعالی غورا انجام ورکی چاته الله تعالی غورا بدله ورکی مبصرین لیکلی دی امام غویر رحمت الله علیه وی وخير عقبه یعنی عاقبت طاعته خير من عاقبتی طاعت غیره ډیره بهترین معنی کړی دا انجام د طاعت د الله تعالی غورا دی د انجام د طاعت د غیر الله نه څوک چې د الله تعالی تابعداری کوي نو دا غی چې کوم عاقبت او انجام دی هغه غوړه دی دا هغه نشي څوک د غیر الله تابعداری کوي عاقبت طاعته دا الله تعالی د طاعت عاقبت او انجام خیر دا غوړه دی من عاقبت طاعت غیره دا غیر الله د طاعت چې کوم انجام دی نو دا غی نشي د الله تعالی د طاعت کوم انجام دی هغه تی غوړه دی عاقبت طاعته خیر من عاقبت طاعت غیره امام بغویر رحمت الله علیه دا لیکلی